موسیٰ علیہ السلام یا ربی اجعلنی نبیہم، اے زما ربا دا دغ امت پیغمبر ما کا، چہ دغ امت چالا چتا دا مرتبہ ورکلا نو ما دا دو پیغمبر کا. اللہ توین نبیہم منہم، دا غو پیغمبر دا غو دا قامل دے تنی. موسیٰ علیہ السلام بیاوی یا ربی اخیرنی حتی تجعلنی منہم، اللہ نما مو اجنا چیز دغ امت کشم آغ امت و رسم بیمم. اللہ تو انکا لن تدرکہم، موسیٰ تاغوت نرسی. موسیٰ علیہ السلام شکایتو کو گیرہ اکرلا، ربمی یا ربی جیتو بی وفادت بنی اسرائیل فکانت الوفادت لغیرہم. اللہ دا بنی اسرائیل جرگہ میرا وستیوا ازالمی تو اسکیمونو غختل دا پوجہ باندی، اللہ تولا گیری ناغد جرگی اسکیمونو کار چی سوا غدی بلوم مطلع ورکو، منگ دی پریخو ننوات منگ کریوا، ناغد ننوات خبری دی بلوم مطلع ورکلی دا سوشو. نا اللہ اتووی چیستا امت نقو خوینو، بیا داوم میں اللہ تعالی دا راضیو من قوم موسیٰ امت یهدون بالحق و بهی یعدلون. فکان نوفن البکالیو یقولو دغم لابو بیاداوی احمدو ربکم الذی شهید بغیبتکم، صفتونکو اے مسلمانان دخبر رب آغا چی تاسو غائب وی استاسو خیال ساتل لے تاسو نوی تاسو لے درجہ در کریدا. واخذ بسهمکم وجعل وفادة بني اسرائيل لكم. جرير دليس بن ابي سليم اغد شهر بن حوشب بن نقل كي روايتهم دغشانتا حلية الولياش فقمجل مخ ارتالس اتتل اختم مخ بانده دعا دو قردا ننوات دبه لوا او من الاشوال دا چاپاكي دا امتنا پیغمبر علیہ السلام پاكي موسیٰ وی ما غو تا پریده وی نا دا غو پیغمبر دا غو نده نی بیا می پریده چی دا آغا امت کشم وی نا آغا تنشی منده. فسا اکتبو حال اللذین اتقون امیلی کرا دا درجه و مقام آغا چالا چیزان ساتی دی خلاف در ربنه ورکی زکاة فایتونو دمونگ کامل ایمان ساتی. سوک دی دا یعنی آغا خلق چی روان دی تابیداری که دلیگی دی دلوی درجی والا بالکل پاک لمنے، ار رسول لے گلے دلوی درجی والا بالکل پاک لمنے، بالکل نہ خواندہ ان نبی دنبون ندے ارتفاع توئی نبا ارتفاع. لا تصلو علی النبی روایت چا نقل کرے وہ حدیث تھے واللہ علم چے دے کر ندے. ملا علی قاری شرح دے عین العلم کیوئی لا تصلو علی النبی دا غی مطلب سدے لا تصلو علی الموضع المرتفع من الوسط، غنڈے چوڑو کی غنڈے دا یا غٹ دا و غالی کودی دی مینزی و چت دے و مینزی و درے دے نشی چی پا غال و درے جنو دے غالی خپے کتر آدی او زنگونو پا کتر آشی او سجدہ چکے گا ودا غالی کتر آدی موز پی پا تسالے نشکولے. لا تصلو علی النبی دا مطلبم دے لا تصلو علی النبی پا دسی دے چی موز پی پا تسالے نکی کاوارم دے اچت خمائی کوا پی موز را تسالی پا کار دا دا نبی نمراد پیغمبر ندے دا نبی نمراد المکان المرتفع روان دی پلی گری دا اللہ پسے پلی گری دا اللہ پا او دلوی درجی والا النبی خبرون کے الامیی نلسن کے یا الامی پاک لمنی ام تا نسبت تی دا مور نا چی پیدا سنو گناہ نو نا چی پیدا گا حالت پاتی شنو امی دی ہوئی او میمانا نل دا مور نا پیدا شوی چی پیدا شو نو لیک لست نور دلو او سم لیک لست نور دی نو امی تا پا دی مانا باندی ورکی آ چی مومیدو صفت دا لکلے دو سخا پا تورات انجیل کی خونکی اغدوتا دا دین دا کارمانا کئی دا منکرنا دا بدنا رواقی دو لپاک حرامی دو تا پلیتنا پاکا سمان حرامی تشریح خود دکار نده کنا یعنی حرمت و تخیی پا امر دا اللہ بانی دا گناه ده می خوره او دا خوره نو حرمت و تا بیانی و آغا تشریح دین ترگنده اتا تورات کی تذکره دا و حرمو علیهم الخبائط اکو زید و دونای سراوام درانبو جنائی والاغلال التي كانت عليهم وزنجرنا اتکڑے چوی پدوبانی پرتی پدوبانی اسر نمراد درانا احکام دی لکہ بنی اسرائیل پنزوس زکات احکام دا سنور گرانو د دی امت نے اگر کونج کڑو اگر تنہ لرکڑا اللہ تے سوالو کو فریادی ہو کو ازما امت دا نشی کولے موسیٰ علیہ السلام تا دی امت درجہ معلومہ وکنا نزدکہ چی دی معراج پشپا پیغمبر علیہ السلام تو او بیا واپس راغی بے سی در کرد ای پنزوس من دونا ای راجع ربکا اللہ لالارشا و تووی دانشی کولے ما بنی اسرائیلو باندی دیر کڑاو لرداو کرده اگو ندی کری خوراک دا باراو سکاک دا باراو کوٹے جوڑو لو تاجت نو زڑکو نو کولو تاجت نو اگو پنزوس مندن اندکلستا امت بے چوکی نو تبا اور آتبا لس کمید پا پیرا یا پینزا پاتی شو وی داون بیر دی وی نور شرمیگم دا اللہ نا نور تنش برے دا دی امت قیمت و تا معلوم و قدر دا دو دا پار موسیٰ علیہ السلام سے فارش کی دا دی امت قدر نکا بابا تا معلوم ابراہیم علیہ السلام تا نو خپل نسیت وی ستا در رب سر نن خصوصی ملاقات تے این استطاعتا ان تجعلو فی امتک ففعل کت دا وقت طول دا خپل امت پا بارکی کی نو دا بڑی را بہتری دا غسوکا اغام دا امت سفارش کی ابن سینا وی ما لم یقرع العالم ناموس افضل من ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرع العالم ناموس افضل من ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم تا دنیا تا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین غور دین غور قانون نجر اغلے دا تروس پوری چی سر اغلی پوٹول کی غور دے دے اتر قیامت با دین غور رانش لم یقرع العالم شیخ الاسلام منہاج السنہ کی اول جل شپگت آئے مقبانی چیاسی مقبانی عبارت نقل کی دی ابن سینا پیغمبر مقام دا دے کنا چی امر بد معروف نہ دا منکر او تپاکو حلت او دا ناپاکو تحریم ویزعوانو مصرهم گران احکام والاغلال اللتی کانت علیم اغریواجونا دستورونا آغا دی خلقو جوڑکڑی طریقے چاگے کن خطیو و تڑلیو دا غین ازاد کرو اخلاص کرو دا صورت تقریبا دا نبی علیہ السلام دا ظهور دا دور صورت تین دا منزلی دور انزم تلو رم کال تقریبا شپگم پوری دا دی صورت تین او دیکی او تووی چی دا طیبات پر واقعی او خبیث به حرامی طیبات ارغ شده چه ده مزررت نوم خالی دی او طبیعتی هم غواری او حکم شرعی دلاندی مرازی حلال ده او حکم شرعی باندی طبیعت تینا نفرت نکی او بیا داغی سرا مقبول ده طبیعت نگندوالی پکیتنی نو طیبی او خبیث ارغ شده یا پا حکم شرعی او یا پا طبیعت دا انسان تینا نفرت کی گی نو دایو تا تلورم کالبانی قانون داو خو بیا نه کالا مکہ کی او تقریبا ات کالا پا مدینه منوره کیو دولت کالا نو دولت کالا پس وی پیغمبر علیہ السلام میں چه تاسو لار شاید و خانو میچازی اس کئی دو خانو دو گڑو بیزو میچاجی اس کا ہے پیو اس کے میچاجی اس کا ہے میچاجی دو ساروی وارا بول دا خبیستی پر رنگم خبیستی پر بینم خبیستی پر خونم خبیستی دا چا صحیح طبیعت والا اگے تشوق نہ کی بلکہ نفرت بتی نہ کی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو لس کا لپس بیا خبائش روا کرو جائز نکلو دے علاج دا پار استعمال کو زال نشے دے اگے کہ محرمات دی ضرورت وجنا الا مضطرت ملے کی او تو طہارت مسئلہ دا پاکوالی دا پاکوالی مسئلہ کی بے شک اختلاف تھے وہ صحیح اور راجح قول داری چی پاک ندی. ہاں دمرہ دا رعایت پکشتے آسانی مالدار دے گڑی بیزی غواگانی میخی وخان ساتی سنبالی نددی باندے تا وجلی تا داشان تا ورشو کی اطلرات لیو سرا رابطہ یو سرا او خامخا پا دبانی دا غیر ساس کی لگی داری لگی ناغی کی رعایت شتے چی دیر پلی کی نئی نو خیر دے چی دا منزو وقت شو نو منزو سر کولشی و دا مطلب نئی چی دا پاک دی و صاف دی ستر دی ولغلال للتی کانت علیہم او ابو جنا چی پراتو پدو بانی دا قومیت پوجا دا رواج و دا سر پوجا بانی ناغی چی نکر کر دا آتو چی مان پراوار و از ضرور او مدت او کولا عزت او قدردانی او کولا و نصر او مدت او کو روان شو پاغرانا پسی چرای لگره شوی در در سرا دقا غطان خلق خواست دقا دی بریاری نور قرآن تا بیاوی سورت النساء کیم نور ویلیو سورت مائده کیو توم نور وی دلت توم نور وی سورت تغابون کیو توم نور وی داشان سورت شورا کیو توم نور وی خمسط انوار دا پینزه انوار را جمع دی او سر نور تورات و انجیل نووشو دا دی وو وارو خلاصاو نچور قرآن دی دا وو انوار پیو کتاب کی را گوندی بدبخت ندی اگا قوم چه دا وو را ناگانی پریدی اپا تورو چرو دا پیرنگیانو پا غلو پسی روان دی بین الاقوامی کفر پسی روان دی اترو پسی روان دی النور اللذی انزل معاو دا دی کامیاب کرا چه دا پیغمبر علیہ السلام تذکر رالا نو داغا بیانم نقل کی کنا خوش ترا باشد که سر دل بران گفت آید در حدیث دیگران خوش ترا باشد زیاد خواگ خبر دادا چه دا دوست تذکرا پا پردو خبرو کم راشی دادا محبت نخدا خبری دیو چا دا بل چا شروع دی او زد خپل استاد مبارک خبر پا میند کیومو کم زما استاد داسو زب کیتا دا خپل دوست خبرو مکم مجلس پردی شروع دی اپا پردی که زو روز واچو دا خوش ترا باشد دا دا محبت او دا مینی نخرا دا بنی اسرائیل تذکره دا دا موسی علیہ السلام واقعا دا او پاگی که ذکر دا چا را غی دا دی امت را غی او ذکر دا چا دا دی امت دا پیغمبر را غی علیہ السلام سمت لب دی اللہ نغواری چیز بل تذکیر دیوشی او زما دا پیغمبر تذکیر دی پکیتا نی دا نور امتونو بیان دیوشی زما دا پیغمبر دا امت بیان دی پکیتا نی دا نغواری ذکر و حدیث مبارک کی رازی چی خلق ناس تے مجلس کئی خبری اتری کئی روا خبری ناروا امنی روا خبری بیا دو خوارشی پا دس حال چی دا اللہ یاد پکیو نکی او دا پیغمبر سلام دا پارا درود شریفو نوی نو دو دا دی مجلس نا دسی خوارشو لکه دا مرداری نا چی مردار خوار خوارشی دا بدبوی نا مردار خوار خوارشی یعنی دا مجلس دا دو لکه چی دا مرداری ولی دی مجلس کی پکاروا چی زما تذکره شه دی کی پکاروا چی زما دا پیغمبر تذکره شه نو نا زما تذکره شو لن نا دا پیغمبر تذکره کرا پا مردار را گونشو دا مرداری نا خوارشو نو زکوی کفارت المجلس مجلس کیی نو استغفار میان کیوم کوا تذکره دا اللہ تذکره دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم کوا او کدنو نشو نو چه بسکی نو سبحانک اللہم و بحمدک اشهد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک دعوا کنا کفاره المجلس درود شریف وا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد یا په نورو کلمو لندو باندې وا دا پکار چې مجلس د خیر شي ابي خيري کې وکراغلي چې هغه تنه ختم شي استغفار کوا رسول الله سلام په یو مجلس کې کلا او یا زل استغفار او سامور بیا داو په خپل وی ز سلوار دین الله زیات استغفار کوم لا یغان علی قلبی زما زړه باندې خړواله راشي زه استغفار کوم خړواله د سره ته د ګناه نه خړواله د دې چې مجلس کې ذکر د الله ونه شو پریشانی دې دی راځي نو زه زړه زړه استغفار کوم زمونږ استاد مجلسونه توبه د شیطان تذکری دی ټول دې بی دی نه د الله نوم په کې غسل نشي نه پیغمبر علیه السلام ابن جوزی وایي چې ارغه بیان چې په کې د الله عظمت بیان نشي هغه بیان بیان نه دی هر څه بیان چې کوي د موز بیان کوي او توحید مسله وا د روجی بیان کوي د توحید بیان کوا د حج بیان کوي د توحید بیان پکې تا کوا نو مین مین چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ راوړل خوش ترا باشد کې سر دلبران گفتات قل یا ایو الناس د پیغمبر علیه السلام بیان وا خی خلق و انسانانو پیانو اشیا هم زمین لګره تاسو د الله تورتا دا اللہ چداغد آباد شہید آسمان کی لا الہ الا ہو نشتے سو کلا سوا داغن بل وجنی جندی کئی نو وجنی فیدر سن نقصان ایمان روڑے پا اللہ بانی پا پیغمبری نبی الامی خبر ان کے دا اللہ دا طرفا ایمان روڑے پلی گلی دا اللہ دا طرف و ان کے بلکل پاک لمنے ایمان روڑے پا اللہ بانی پلی گلی دلوی درجه خان بالکل نالسته الذي يؤمن بالله وكلماته هغه چې یقین لري په الله او په رسول الله باندې روان شو په ځخای کې په سمالار شي اولي وتبع النور الذي انزل معه قران په قران په سر روان دل کتبون د پیغمبر ومنای د دوه منای نو بس کامیابی ده قران ومنای لعلکم تهتدون چې په سم شي کدا نه نو سم نشته تذکرہ ختم شولا میند کی الادخال الالہی تذکرہ دا محبوب ادو مد دا محبوب نو بیا غاصل واقعہ شروع شو دا موسیٰ علیہ السلام صبح کی خشتے یادون بالحق روانی خلق پا حق بانی خونو تکی و بیہی یادلون او پا دق حق بانی انصاف کئی ظلم نکی زیادے نکی دول اس پر قیوی دا دول اس نکون اولاد موسیٰ تمومی چو بے غفتری ادری بیاسا کل حجر او پام ساده گټه یو گټه یا هر گټه چی دے دے کہ ولغو نے ساون سی وقف نہ کینو مے کوا او ساون سا ست پارا دے دے پارا چ دا مخ کے روس یو بل پوری تڑلی ندی مین کی سکتے کے پات دے ادا تکے دے فضربها فضربه فانبجست د پام سا گټه وولا نوروان شو نری نری روان شو دا غینا دولس دو شوی چینی اسنتا عشرتا فصارتا عائنان اگر چینی شولی اگر من در دکره دی اجد زوم نیشی مطلب میں لوگوی دول از چیوی چینی ان بجاس وی نری نری سسیدو تا خوالا اکرا چی موسیٰ علیہ السلام لخ تیر اخلاس که نو خوالا شو گٹا نو دا خوالا رو را غنر شو نو سکون شروع شو دول از سکون شروع شو نو سکون زیاده ده زیاده ده زیاده ده نو چینی شوی سورت بقره کم لستی دیل تاوی فن بجره فن فجرت فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا دو دست چینی روانی شوی دلتا دا فن فجرت پا دیبانی فن بجست وی این بجاس وی نری نری خوالی پا شکل بانی سسیدل نو این فجار کل راگه او دلتا این بجاس دی سورتونو تا ترتیب تا گوا آغا سورت مدنی دی یعنی د دین ډیر رست راغلې نو هغه غرستنه حالت بیان کو چې هغه د انفجار هغه دی دا صورت مکی دی ډیر مخ کې راغلې نو دی کې هغه مخکنه حالت مخ کې ذکر کا ان بجاست او رستنه حالت رست ذکر کا عینن چینی شولی او پیجندا هر فرقه هر یو خونی مشربهم چین خپلا دولس چینی دی دولس نکون اولاد دی نو تقسیمو شو پچه پیواتو را خسرنه اوکو نو دا خپلی خپلی نبو بوری دا اولی اوکرا دا بل چینی نو بورو نارواو گناو نا انتظامی معامل دی انتظامی دولس دی مثلا یوی تا منگیده کئی ابل راش جو اغیطه کی دی دا بلی قبیلی راش اغیطه کی دی نو یو با دیو بر سر شر راشی که دیشی دویم وقت بزایی کی گی گرن با جوره شی نو تا دا دینا وڑا آقا با دا غینه وڑی ابل با دا غینه وڑی نو گرن با امنی یو بر سر با لاس خوره لگی دو امنی انتظامی مسئله که دا بلی نه وڑه وی نو حرام نو ناروان نو دا طریقه بکار غر ده دا طرف بنده ده تا بسوک نزای دا غینه واخره وڑا حرام ندی لرگه وڑا تینا حرام ندی او بودی پکیتا منگه تینا دا کول تاروی و با کول پی حرام ندی ناروان ندی خو انتظامی مسئله دا چه کم ده آزاد پر خیره نو آغا آزاد تزا چه گر بر نرازی جنگ پی نجوری گی دا سیم پکارم دا غشانتی طریقام دا خدا نو دولا تقسیمو کو اخ پل پل گذری پی جندره و او سوره کرده منگا پا دو بانه دواری ازو وراو منگا پا دو بانه ده غیب و نرالی گذولا بی کرده و خوراک و نوردان ویلی میو خورای ده پاک و آغینا چی روزی می در کرده چی در می کرده و ما از والا مونانو دو سرو کرو جاته شروع کرو او چل والی شروع کرو اللہ وی زمایت سا کم نکرو و ما از والا مونا ما نقصونا شیان زمایت سو کرو وی که مراور شوی زان بغر کی چی مراور شوی زان بغر کی معشوقی کل عاشقان پخلا کی ظلم که دیاته که زان غر کی زما ستاوان نشی کوله زخو تا ده خیر خبر کم اغی بند روان شا کنو دو پخبرو زنو چی نقصانی که دادان فر ما نا کی ما زنا ما نقصونا شیان ولیکن کانو هم یزلیون نقصو انفسهم نکړل د فرا کتاب معاج القران پیدا کی خده نسبتا فائدې دی به فائدې خبرې په کتاب کمیل ولی په شه د فائدې خبرې شته یاد کا چودو تو سه په کلی کی زوره بقره کې نو سه ته تون وای وادخل بابا سجدا ننو دې بعد باندې تب سجده باندې مزبا اول کوی یا باب القریہ گناہون معاف کم قطیعات کم عزیز المحسنین دخو درجہ اچتم بدل کا ظالمان دو حولا غیر اللذی قیل لهم بدل تبدیلی چی رازی نداغی مطلب سی یو پریدی پخپل اختیار او بل اخل پخپل اختیار باندی تبدیلی پرخول دی اوشی او ورکول دی بلشی پر خپل اختیار بانی دای مطلب دی حاصل دی ترجمه ندا نو دو بدل که اس پا دی معنی را وارا دی اختیار پا معنی و بدل الذین ظلمو نو ورکر ظالمانو خوخکر دی ظالمانو دی زیادی که انکو قولا یا خبره غیر الذی قیل لهم چه غیر و داغینا چه دو تویله شوی و غیر و داغینا ویله شوی و تا حد تو تون و نو دو اغا بدل کلا نو دا حد تو تون نای حد تو تون کلو وی غنم پا کار دی غنم پا دی خوزمون گنو رو زرو چاو سار پیر نیدا و مخام پیر نیدا او زرو نور پا که اصلا گن بلا نیشه سا تار و تار خوا بد دالا الَّذین ظلمو اختار الَّذین ظلمو قولاً غیر الذي قيل لهم معنا پاک شود دې تسوي حمل على المعنى مراد دې تنا مطلب دې نه دې مراد ابي سړې دې پښتون ستا پټ کو نه پیږي هغه وای زړه می چوي نو تو ته الا زړه دل نه سم ډاکټر لې بوزن زړه دې چوي اپ دې نه پیږي سړیا دې مراد زما مرادو حمل على المعنى دي ناخو بزي پيري دي خوي نه پجمات بارو کردي دل ابو ايده سنه ها زما مطلب داو چې پریشان ایم پریشان دا مطلب ناغه حمل على المعنى نه پیجني او مطلب ما کوئی چې کم تای په خپل جواب باندې وای فاختار الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يا دامانا دا فبدل الذين ظلموا قولا قيل لهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم بدل کا ظالمانو چدو تو خونے شیوا شروع شو پویلو بانی پا بلا بانی چیل شیوا دوتا اگر پرخوا بلے شروع کرنو مانا بیا سیدہ وقالو قولا ابن جریر مانا کی فبدل اللذین ظلمو منہم وقالو قولا غیر اللذی قیل نورت شروع کرنو درم فبدل اللذین ظلمو قولا بغیر اللذی قیل لهم بدل دو مفعولون غوی یو مفعول قول ذکر کو الذین ظلموا منه فاعل یو ذکر کو دو مفعول تا متعدی کی گی پا بے سرا نا بے سرا چی متعدی شیرے نا غی پریخی رے یا اتنا با پریخی را حذف و وصل توی حذف وصل حرف جر لرے کی رستو کلمہ دا مخی سر یو ذکی پا رستو کلمہ دیرو در دو جنا نتا پہ زور رہا ہوس حذف وصل لیتو گئے دیتو گئے کنا منصوب بے نزع الخافض دے بانے زور دے دا دے وجہ خافض دا میندلے رشوئے دے اغل شوئے دے او دا پنیز با زور زیر دوار سپک و آسان حرکتون دی نچی زیر پہ دا عامل دا وجہ نرات نیشتے نوز پہ اخف الحرکات زور آیا دا زور عامل نیشتے پتہ لگی دا چدل تا کہ تشہر میندلے رکڑے شوئے دے وبدل الذين ظلموا قولا بغير الذي قيل لهم بدل کا ظالمانو اغواینا پسے بدل کا پبل باندھی چویلے شیو دوتا داغینے پبل بدل کلا معنی بیا سیدا نور معنی علیمانو کڑی دی پرند تماوی املا و مامن نبی الرحمن ارسلنا علیہم رجزا من السماء د دنیا ندوبان عذاب راغے وشے کمون پا دو بانی عذاب کرکن عذاب دی غیبونا پس سواب دیدی چو ظلمی کو عادتی انو یو ظل نو دو ظل نو مسلمانانو تصویلی شویدی ویتبعو النور اللذی انزل معو اتبعو النور اللذی انزل معو واتبعو سورة العراف نام اخر کیولوسو واتبعو قرآن پسی روان شای دو تداویلی شویدی دو سوکرو فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نو دي ظالمان و پاکستانيان و بدل کرو وخونا دا الله بغير الذي قيل لهم فبلا باني جدو تو ولا شيوا فبلا داغنا جدو تو ولا شيوا ولا شيوا قرآن پس روان شي نو دي ظالمان و بدل کرو ويل دا الله پا قانون دو کفر باني کفری نظام قانون باني روان شد الله ويل بدل کرو اغول عذاب نو دولو بني اغا پی کافر و ندو پی کافر نی اغا ظالمان و ندو پی ظالمان نی اغا فاسقان و ندو پی فاسقان ندی عجبه خبرت و یو مندهی که دو دفع چلی چه اغول راضی و کافر ده ظالم ده فاسق ده در لوه لی بدر کرد چه دول راضی و مخونه ده بدر کرد مخو تراو کی لگیه ویوی تراو کی شبینه کی شبینه کی قاریانو مره سپوری کری دی سپوری کری دی اولی یه جی ده زرکان چه قل پر ٹی وی کی چکڑ کی چل کو اسلام آباد کی شبینہ اور شو تا دے شبینی سر اللہ تباہ کا دا قرآن نہ دے دین لوی بی جتے تے کولے شے تے قرآن ویاش پکی دا تر پر خی جی شبینہ او کرلا ختم کی فبانی سڑے نہ پی گی یوش پکی ختم بدل الذین ظلموا قرآن تو رت للقرآن ترتیلا فدما دما یوایا نو پارا مرا میوایا پارا مرا موائل نو دا شبینی کافرو دا قرآن دا دی امر ولی انکار کوای خلاصوی اپا غیه که وطلی غزل ماران غزی توبه زی دا زلی مقابلوشی دا غزل مارو دا زرکانو او بیا دا صبی مقابلوشی دا زرکانو نو چی پا غیه که توک پاس شنو بیای اسلام آباد تورسی دا چقلی که انتگیری جایی بدل الذین ظلمو قولا غير الذي قيل لهم ياد دي كنا وبالجملة إذا قرأت القرآن فلا تحسب أن المخاصمة مع قوم قد انقرضوا دا دا زرو خبری که دا ستا خبری که زان تاو گورا تا بدل کده الله ویل پا بلا بانده وظالما اغول عذاب ور کرده رجزا من السماء کرکجن عذاب چه سرعت نفرت کی سڑی بانے تبا دا چاہتے نا نفرت نہیں پسر در لے نفرت تھی نا نہیں دا شانت نور تو تکلیف دے نفرت تھی نا نہیں او کد سن پی لگی دری دی ایو مخ گڑ بڑ دے نتنگ لے چوک دی او پاک خدا پسر خدا خوک دی چوک نی جی نی کین سر دے پی ناسور شے دے اخکارا وجود خلا بیاو تا چوک نی دی دی نی دی نی نه نه کی پی خطری دی بیا چوک نی دی نی دی دا شانتا بل صدانه پی خطره چی دا غیر زوی روانی دی بدبویی تی ندی چوک نیز دی ندی دی تاوی رجز کرکاجن عذاب دا نفرت عذاب از زوری دی شعور اللہ دا عذاب ورکو فبدل الذین ظلمو رجزا من السمای بما کانو یظلمون اللہ یو ظلوی فبدل الذین ظلمو دویم ظلوی بما کانو یظلمون ظلم وقتی نو ظلم دمی شد پارو اپا درم ظلوی رجزم من السما واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر دا معذبین و قومون نور و تذکره کی او دا بنی اسرائیل و تذکره تا پوسو کردونا پا بارد کلیاغی چه دریاب پغالو کلا چه زیاده که دو پرد خالی کی کلا کهو از بدل لبیاد اغبر و ازنا کلا چه بار اطلدو تا مئید دو وردی دخالی دو بانی شر روان بلکل خکارا خکارا برا روان دو مخ پو پا مخ دو او بانی او کل چی بلا اسمی تون دو خالی نکو خالی با نو از خکار روز بیوا نو نبارات نمایان دا غشان تا نبلوهم بما کانو یفسقون واد میل منگدو پر سبب زدی چکول بی دینی همیشا الحلال لا یاتیک الا قوتا والحرام لا یاتیک الا جزافا متل عبرت خبر ده الحلال لا یاتیک الا قوتا حلال بتا نمومی نبرا دی پلاس میں لیکن نہ گزارے او حرام یاتیک والحرام لا یاتیک الا جزافا حرام من راضی لیکن بے حساب برادی نہ چہ حلال نیو روز وا اگر دے خالی دو روز نه علاوا پاگی که به نموندو پا کڑاو اچه ده حرام و ده نیو روز با ده خالی روز اگی که به پریوانو ده پخوانه مطل ده خکاریانو که چه ده سین ده غاری دی وی دام که چه حرام و کنده دی نیو چولی دی که مئی نلگی چه پا دام که حرام و کنده وانه چه مئی پکی نلگی نواره ده یو بل ده دامونو پتی اکر طول پت نکی نو کنده تی نو پت نخفل دام کی واچه وش پکی تارام و کنڈو لگه دنو بوی با بکی رو جی الحرام حلال لا یتی که اللہ قوتن گزار قدر بکی والحرام لا یتی که اللہ جزافن قرآن نما قوت دی کذالک نبلوهم مما کانو یفسقون و از قالت امتم منم بیاد کا یه دلی چویلیو لیمتا ایزون قومن مخی مویلیو مولیان عالمان دری دلی شو یو ڈالا مباشرین داغو سر یو دیشو زانیو سر ٹلکو ہلی بیولا جوڑو لی چل بیو تخو پدی طریقہ کوا پدی طریقہ کوا دوی مڈالا ساکی تین شو غلی شو غیر جانبدار پدرم دیشو یو وقت نشو دایو کولی منینو ازال نبال دی پدی بانی دیکن ازکار کو مطالعہ وکو کتاب بو گورو درم فرقه ده علمانو ربانیینو اغو دمه نده کری مقی مقی لبطلا از منکر نبه منه کولا دا وقت تیره دا نو دی ناهین عن المنکر تا دی درمگلو شیخانو بی سرو بس که کنا دوم را وخوشو اتاسو توی منینا ستاسو غال اخلاس ده نور پسکه بیدیتی دیل کئی بندونه کئی غلط خبری کئی مگه او رو برداشت را نکی که پره دیخ پل کار بکی لیمه تایزون قومن داغ خیرخواهان دی ولی خونکوی تاسو دسی خلکو تا چه اللای حلا که اون که ده یا اولا صدا ور که اون که ده صدا سختا نو قلار شکنه ویدی ربانی علی منو معذرتن ناتذرو معذرتن یا نعیزوهم معذرتن الى ربکم منگو تو اینا که ده دین د پارا د بانی او عذر رفتا ستا اللہ تا بانا جوڑو زمانگ نا بتفوز که کنج تا سکڑی دی ولعاللہم یتقونو که دیشی جو با چمشیزانو ساتی نو کله چې یې کړو هغه چې جوته یا کرشي وغه احکام منذ خیر خیرات او خکارونه وو او د منکر نه منع چې دا کار مکوي دا چې نه یې را شو دای پاتې کړو نتیجه سره وختلا عذاب الله راولې کو انجین الذین يرهون عن السوء بچ پاتې کړم گا چې من کول خلق د بازونه ونور منگا چې ځاتی کولا په عذاب بین بی عذاب بین عذاب خطرناک بانی پس سبب دادی چی بینی نی کولا میشا توبه نو وقت کلی ظالمان چوک دی دخو معلوم شو کنن چی ناهین عن المنکر بچ دی کامیاب دی او ظالمان چکم مباشرین دی عوام اغا تباه دی عذاب پراغه خدا درمگری چو دا ساکیتین دست دی ظالمانو کی دی کناهینو کی دی بچ دی او کنی دی بچ خلق وی دوم بچی دی زکوی اللہ چا عذاب ور کرے دے وی ظلمول ور کرے دے چا آغا مباشرت تے دا آغا غیسیان آغا غو کرو دو لے عذاب ندے ور کرے زکدو کی خود آغا ظلم نو کنا دنی میود دنی او دا ظلم پکی نو نو دا بچ دی سید پخکارا دا خبر خمالو میگی روایت علم کتلے دے وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما شاگرد اکرمہ ہوئی اکرمہ بربری وی زما استاد پریشان ناستو ما او تو وچ سیب سچل لے وی اگر آتا ہوئی چی دا یو ڈالا بچتا یو معذب دا دا چپ چی پاتی دی دا دو پتہ نشتے چی دو سر تشی دی کدو لے عذاب ورکڑی نو بیا خو منگا سخ پا خطر کیو زکا منگم دا دیرو خبرو نو خلنسو نو چی خلنسو اسوکوت کو نو بیا با پا منگوانیم دا حال لازی نو ماو تویو چی سیب دا سندا ساکیتین غلی چو دا بچی دی وی سنگا توائی وی ماو تا دا یاترس انجین اللذین ظلمو اخذن اللذین ظلمو بی عذاب بیست ظالمان به په عذاب نیولی دی از ظالمان خود اغا مباشر چی دو گناه دغه دی یعنی ساکیتین تو ظالمانو نوی نی عبدالله ابن عباس سب خوشحال شو اوی تا ما تا دیر مشکل خبر حل کرا ما لی پا خوشحالی که جوڑا را کرا جامعه لالا را کرا نو یه دی حدیث نم معلومی که روایت نا چه دا چپ چپاتیو دا مولیان بچ دی دا سنه دا پیغمبر علیه السلام وی الساکت عن الحق شیطان اخرس دا ویلو دیره دا ویلو خبره دا دا مرگ یره دی نیشته دا لاس پیدو غسیدو چپ پاتی شی نوی شیطان دی و یو شیطان گویای غاپی ایو شیطان چارای نو تا چارا شیطان شوی شیطان خود دی خود چارا شیطان نو دا شیطانت ظلم ندی تا دیتا ظلم نوی اغا عذاب دی عذاب پی را غل یو مولا دا بل مولا سنگی لتلیو شپیل مال را غی مای اوه تسا کار گزاری وی چی اغا رستای که مای چی دعاو کزم دعاو کلو نخیره شروع کلی پا خیره که یا خدا مودودیان غر که او یا اللہ پنج پیریان غر که نو ما به تا پی امین وی کنه ای ما پا دغا نور و امینوی پا دیدرم امینوی نمه تا چه تا پوسم نکو چه دا پنج پیریان ولی غرکای تی چل شده وی ما جو سکوتو کنو نموی شیطان یا خرس شوی کنا چه سکوت تیو کو نو شیطان یا خرس شوی ویارت چرا تتوای خودو خبر داسی شیده دو ولی سکوت که چه شیطان چارا شیطان دنه نجوری چارا شیطان دنه جوری گی ده شیخ سه بارا که تو خبر شروع شده پا مدرسه که سرکاری سواد که اختلاف را غلی مناظره نیو مولا شیف سه باره که سپک خلو خود دولا بل ناس تو اچلاس که تپلی را سر دست شده وی او گر یو سم دربی تو باسر بیا پی ملکولا مولیان ترمیز شوه رسو یه مولی شیف دادی سو کرو اغا مشر مولا وی دادی سو کرو اغاوی شیطانی خرسا یو ربانی عالم تسپک خلو خودی ستا پا مجلس کیو تپلا غلی ناستی شیطانی اخرس شیطانی اخرس خود دی چی دو اولو دی دی بکیتو نوی اپا دی دو پاسو یا ظالم ندی ظالم با نور سی پر تو گو باسی ظلم خود دی کنه نروا کئی خود دامی ظلم گناه کول دی دد ظلم د منکر د منی نه من کیدلی دد دا ظلم تباشی دی قرآن گواہ دی انجین الذین ینہون عن السوء من بچ مکر دا عذابنا چ من کول د بدونا د بدونا من د غیوی ډلی کول ربانیونو نور دوار ډلی ظالمانی وی یو مرتکبو کاری کو ادوی مدلا من نه کول غلی نستو دا خبر ادا چ سزا د دوار د اخرت یو شانته نه دا کم مولا چ پزری بد گنل ہوا سے نہ کہ یا سستو رد نہ دے کڑے دا دنیا عذاب کو پی دے خدا آخر عذاب اور دغ سے نہ دے لگا بولے چلے اگر مرتکبین دی اگر سزا زیادت دا دا دا سزا لگا دا یعنی وقتی دا اچھا دا سزا پورا شندے بچی نو جی بیا آخرت سزا کے فرق دے نو بچی صرف نہ ہندی معلوم ہو چی ساکیتین مباشرین دوار تباشیری دغ روایت چی کم دے کرما نقل کی خلق دا نہ تمام نقل شیرے پورا انہیں نقل کرے چی روایت پورا نقل شی نو دا اشکال ختمی گی اب پورا نقل کرے دے جساس احکام القرآن کی اگر وہی اکرما دے ابن عباس نوی قالا قد اعیانی ان اعلم ما فعلا بمن امسکا عن الواز دے خبر دے پریشان کرم پر دے نپوی گما استڑے کرمی چه سو شو آغا خلق و سرا چه رواز کولو نگلی شیو و بیانی نکو چه دول اللہ عذاب ورکو اکوار نکو فقلتو لہو انا اعرفوکا ذالکا ایماو توی زدی پی پویوم کنا سو اقرأ الآیت الثانیہ دوی میاد تلولا دوی میاد داو ان جین اللذین ینہون عن السوء صرف ربانی علماء مانعین بچی دی اچی غلی ناسو ناغن دی بچی قالا نو استاز ما تاوی اصاب تا تا صحیح خبر آکر دا حدیث دا سو وکسانی حلتن او مالا جامر آکر دا فاستدل ابن عباس بذالک علا ان اللہ اهلک من عمل سوء ومن لم ینہ عنه بد چکول ناغم وجری دی او چاچے من نکول ناغم وجری فجعل الممسکین ان انکار المنکر بمنزلت فاعلیه فی العذاب اگر چه غلی ناسو نو دوی پا عذاب که داغو شانتکری دی چه چا دا بد کول داغو شانتکری دی جساس احکام القرآن دویم جل دو در شمخ فنمبر 32 دغه روایت په دغه انداز باندې ابن کثیر البدایه کې نقل کړی دی البدایه تو النهایه تاریخ نه هم جل 256 256 مخ اوس مسله حل شو خبره پای کړه بما کانو یفسقون فاسق دی غمولا چې د منکر نه من نه کوي ظالم دی غمولا چې د منکر نه من نه کوي او عذاب با اللہ دنیا کی مور کئی پا آخرت کی مور کئی دا یو خصوصیت دے چی دی امت لا اللہ پا کولو دا منکر عام عذاب نور کئی ذکر دا آخری امت تے چی دو لا عام عذاب ور کئی دا نور امتون ختمی کی نو دین بچو بیانی پاتی بچا تشیر کلا چی دو زیادتے کئو تیرو تل دا منکی دلونا داغی چیتنا منکر شیو نویلو منگ دو تکونو قرادتن خاسین عذاب داور کن شاید تاسو شادو گان زلیلا و ایتاز دان ربک بلا واقع او تاریخ دو بنی اسرائیل مکمل یاد کا چی اعلان کرا رب دی خامقام قراری با پدو بانی تر قیامت آغا توک چی تکلیب با ترسی تنگی بای سو العذاب سخت تنگور زلیل کئی بای جزی با تناخلی بے شکا رب تا خام خادے زر حساب والا یقینی اگا دے لغفور رحیم دیر بخون کے دینو دیر مہربانا سورة الانعام چی پہ کم آیات ختم کرے ہو آگا آیات دل تراغس سرد یو لام دے زیادتنا آلتاو ان ربکا لسریع العقاب ان ربکا سریع العقاب و انہو لغفور رحیم دویم کلام اول کنو اغه مضمون رواست نو دویم که اول کوم لام راول اولی دیر پاره چې واقعات په سترګو لري کنه چې دوله عذاب ورکو دوله ورکو دوله ورکو لسری علیقاب وانه لغفور رحيم غفور رحيم دین گورن چ دغرو بخل نام بیا و د امتونو نیکان امت یانی غیو بخل غی معاف کر ابو خپل حال کریو سورۃ الانعام د آیتونو په نمبر کې مدا په ترتیب غسیده بعضو کې پر سورۃ الانعام کې آیات زیات راغله بعض کې کم دی نو ال تکي چې کمو کې کم راغله یوصل شپک شپتا نو دا یوصل وش پتا آیات راغله په نمبر باندې کمو کې چاغه کې یوصل شپک شپتا وش پتا راغلی نو پاره حساب باندې دوه آیات نمبر باندې راغله د دینه پورته زیادت ته اوس د سورۃ الانعام د مضمون نه بیل بیل کړي مونږه د پزماکه کې امامان دالې دالې قطعناهم فرقناهم تفریقا شدیدا سبکی نیکان او تد دین علاوه نور نیکان یو کړو نور په دونه ذالک کې ذکر کړو دا ځکه چې نیکان خو یو